अज्ञान आश्रयत्व का विचार चिन्मात्र में ही अज्ञान अतीत है, ये सिद्धांत मत हुआ। वाचस्पति मित्र मानते हैं जीव में अज्ञान अतीत है, अज्ञान से वाचस्पति युक्त जीवातीतत्व विचार। वाचस्पति मित्रस्तु जीवातीत अविद्या निगद्यते, अविद्या जीवातीत एवं निगद्यते उच्यते, जीव में आसित अविद्या इसे वाचस्पति मित्र कहते हैं। ननु जीवासिता विद्या तत्प्रतिबिंबित चैतन्य वा तद अवसन चैतन्य वा तत्कल्पित चैतन्य वा जीव तथा चंदना से जीवासिता विद्या कहते हैं। जीव क्या है? तत्प्रतिबिंबित चैतन्य जीव, अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, अथवा अविद्या अवसन चैतन्य जीव है। अभी तक अविद्या प्रतिमित चैतन्य है विवरण कार्यक्रम का, अभी वाचस्पति मिश्र के अनुसार अविद्या अवचन चैतन्य को जीव कहेंगे। कोई हो अविद्या प्रतिबिंबित हो अविद्या अवचिन्न हो तत्कल्पित भेद अविद्या कल्पित भेद यस्मिन चैतन्य तैतन्यम अविद्या तत्कल्पित भेदम अविद्या कल्पित भेद चैतन्य ईश्वर का भेद है जिसमें अविद्या कल्पित भेद जस्मिन चैतन्य जिस चैतन्य में ईश्वर का भेद अविद्या कल्पित जीव चैतन्य में ईश्वर का भेद अविद्या कल्पित है वो चैतन्य को कहेंगे जीव। जिसमें ईश्वर का भेद वास्तव नहीं अविद्या कल्पित भेद हो ये चैतन्य जीव हो। तो जीव में अविद्या रहेगी और जीव होगा अविद्या प्रतिमित चैतन्य अविद्या अवसन चैतन्य अविद्या कल्पित भेद वाला। तथा अनुन्यास जीव होने पर अविद्या का आश्रय होगा, अविद्या होने पर ही जीव बनेगा क्योंकि तो अविद्या प्रतिबिंबित होगा अविद्या अवचिन्न होगा अविद्या कल्पित भेद वाले चैतन्य होगा। तो अविद्या के कारण जीवत्व, जीवत्व के कारण जीव होने पर अविद्या अनुन्यास इति चेतन सिद्धांति पूछता है वाचस्पति मिश्र के अनुसार किम अयम अनुन्यास उत्पत्तो ज्ञातो स्थित होगा। अनुन्यास होने के लिए उत्पत्ति में ज्ञाति में और स्थिति के लिए, उत्पत्ति के लिए जिस बीज से अंकुर होता है उसके अंकुर से उसी बीज की उत्पत्ति हो तो ये उत्पत्ति में अनुन्यास है। बीज से अंकुर की उत्पत्ति, अंकुर से बीज की उत्पत्ति, उत्पत्ति में अनुन्यास है। किंतु उसका समाधान करते हैं जिस बीज से अंकुर की उत्पत्ति हुई अंकुर से उसी बीज की उत्पत्ति नहीं होती, व्यक्ति अन्य अलग बीज की उत्पत्ति में अनुन्यास ऐसे बीज की मानेंगे तो अनुन्यास ऐसे नहीं हो सकता है। और ज्ञाति में अनुन्यास आदिर अंतन सहित हलंत्यम सूत्र, हलंत्यम सूत्र के अर्थ ज्ञान होगा तो ईत क्या है इसका ज्ञान होगा क्योंकि हलंत्य सूत्र से संज्ञा होती है। ईत क्या है ज्ञान होने के बाद आदिर अंतन सहित सूत्र अर्थ ज्ञान होगा। आदिर अंतन सहित सूत्र में ईत सदा है आदिर अंतन सह ईता, हलंत्यम शब्द से जो ईत संज्ञा होती उस ईत संज्ञा को लेकर के आदिर अंतन सहित सूत्र अर्थ ज्ञान होगा, प्रत्याहार बनेगा। जब प्रत्याहार बनेगा हलंत्य में ह लेकर प्रत्याहार है अयवरट ह से लेकर ल तक वो हल शब्दार्थ ज्ञान होगा जब प्रत्याहार बनेगा। और हल शब्दार्थ ज्ञान होने पर हलंत्यम सूत्रार्थ ज्ञान होगा, अर्थात हलंत्यम सूत्रार्थ ज्ञान होने के लिए हल पदार्थ ज्ञान चाहिए जो कि आदिर अंतन सहित सूत्र से बनेगा हल प्रत्याहार। और आदिरंतन सहित सूत्र अर्थ ज्ञान होने के लिए ईत शब्द ज्ञान अर्थ ज्ञान चाहिए जो कि हलंत सूत्र से ईत संज्ञा होगी। आदिरंतन सहित सूत्र अर्थ ज्ञान हलंत सूत्र अर्थ ज्ञान की अपेक्षा करेगा, हलंत सूत्र अर्थ ज्ञान आदिरंतन सहित सूत्र अर्थ ज्ञान की अपेक्षा करेगा। तो ज्ञप्ति में अनुन्यास है, ज्ञान में अनुन्यास होने से वहाँ हलंत सूत्र की आवृत्ति करके समाधान किया। एक हलंत पाणिनि महर्षि पढ़ा वहाँ तंत्रण उच्चारितम, एक बार उच्चारण करने पर ही अनेक अर्थ बोध जनकत्व। एक हलंत्यम एक पद वाला सूत्र पहले बनाएंगे, हली अंत्यम हलंत्यम, हल सूत्र में जो अंत्य लकार हल चतुर्दश सूत्र है चौदहवा सूत्र जो अयुन से लेकर के चौदहवा सूत्र क्या है सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति करके समाधान करना क्या है। हली अंत्यम हलंत्यम हल सूत्र में जो अंत्य लकार हर उसकी संज्ञा हो जाएगी, लकार की संज्ञा होगी लघु कमल जैसे हलंत दिया दो पद वाले सूत्र अंत्यम हल ये नहीं अभी आया। हल सूत्र में 14 सूत्र में जो लकार की संज्ञा होने पर आदिर अंत्यन सहिता सूत्र से हल प्रत्याहार बन जाएगा, क्योंकि लकार की तो मिल गई और आदिर अंत्यन से हल प्रत्याहार बनने के बाद हल हल अंत्यम सूत्र आएगा। द्वितीय सूत्र अंत्यम हल, इसमें हल प्रत्याहार है। प्रथम जो हल अंत्यम एक पद वाले, हल अंत्यम एक पद है, वहाँ हल का अर्थ प्रत्याहार नहीं, हल है सूत्र। द्वितीय सूत्र का हल अंत्यम दो पद है, अंत्यम हल, इसमें हल है प्रत्याहार, तो इसका समाधान कर दिया। ज्ञप्ति में अनुन्यास होगा, स्थिति में अनुन्यास होता है जो एक की स्थिति दूसरे में, दूसरे की स्थिति इसमें, घट जिस पट घट में रहेगा वो घट इसी घट में प्रथम घट में, ये नहीं हो सकता है। स्थिति में अनुन्यास है, व्यक्ति भिन्न हो तो हो जाएगा, एक घट में दूसरे घट रहा, द्वितीय घट में तृतीय घट रह जाएगा, प्रथम घट नहीं रहेगा, स्थिति में अनुन्यास अनुन्यास है। तो यहाँ अविद्याशित जीव जीवाशित अविद्या, तो इसमें अनुन्यास दोष जो देते हो, क्या उत्पत्ति में अनुन्यास है तो ज्ञान में अस्तित्व में नाद्य उत्पत्ति में कहोगे नहीं, क्योंकि जीव अविद्या दोनों अनादि, किसकी उत्पत्ति किसकी अपेक्षा नहीं करता है, नाद्य अनादि का तो भय, जीव भी अनादि अविद्या भी अनादि, तो उत्पत्ति में अनुन्यास नहीं है। प्रथम पक्ष चला गया, द्वितीय पक्ष उत्पत्ति में नहीं तो ज्ञप्ति में ज्ञान के लिए, तो ये भी नहीं है, क्योंकि अज्ञान चित्त भाष्य है, अज्ञान का प्रकाश चैतन्य से हुआ, किंतु चैतन्य जीव का प्रकाश अज्ञान से नहीं है, अज्ञान से चित्त भाष्य से भी चिते है, चित्त मतलब जो जीव चैतन्य उसका प्रकाश तद अभाष्य स्वास्थ्य अज्ञान चैतन्य स्वयं प्रकाश है, इसलिए अज्ञान प्रकाश नहीं, तत्प्रकाश तद अभाष्य स्वाद प्रकाश अविद्या अभाष्य तत् अविद्याजन्य भान विषय नहीं जीव, अविद्या का चैतन्य से प्रकाश होगा और चैतन्य का जित अविद्या से प्रकाश होता तो ज्ञप्ति में अनुन्यास होता है, और चैतन्य का अविद्या से प्रकाश नहीं, चैतन्य स्वयं प्रकाश है, इसे द्वितीय प्रशिक्षा आ गया। तृतीय पीछे स्थिति में कहेंगे स्थिति के अनुन्यास से अविद्या की स्थिति, अविद्या जीव में अविद्या रही और अविद्या स्थिति कैसे होगी, ये अविद्या की स्थिति जीव में, जीव की स्थिति कैसे है, अविद्या प्रतिबिंबित, अविद्या प्रतिबिंबित होने से जीव होगा, अविद्या अवचिन्न न अविद्या कल्पित भेद होने से चैतन्य जीव, इसमें अनुन्यास होगा न तृतीय अनुन्यास जो कहो तो स्थिति में सकिन परस्पर आश्रितत्व न वा परस्पर सापेक्ष स्थिति करते न वा, परस्पर आश्रित होने से स्थिति में अनुन्यास कह तो अथवा परस्पर सापेक्ष स्थिति का परस्पर सापेक्ष स्थितिय हो, दोनों स्थिति परस्पर सापेक्ष अविद्या स्थिति जीव सापेक्ष, जीव स्थिति अविद्या सापेक्ष हो, ये द्वितीय विकल्प हुआ तन्न उभय क्या प्रसिद्ध है, परस्पर आश्रित नहीं मानते हैं, जीव में अविद्या में जीव में अविद्या, किंतु अविद्या में जीव की स्थिति नहीं मानते हैं, परस्पर आश्रित है ही नहीं, परस्पर सापेक्ष स्थिति का नहीं, परस्पर अविद्या की स्थिति जीव सापेक्ष होने से जीव की स्थिति अविद्या सापेक्ष नहीं उभय से अज्ञान से चिदाश्रय चिदाधीन स्थिति करती थी, अज्ञान चिराशित है जीव चैतन्य आशित है, जीव जीवाशित होने पर चिदाश्रय चित आश्रय यस्य अज्ञान से तद अज्ञान चिदाश्रय जीव चैतन्य में अज्ञान आशित तो ठीक है, किंतु अचिद अधीन स्थिति करती थी चैतन्य के अधीन स्थिति चित अधीन स्थिति से अज्ञान से अज्ञान में चीज अधीन स्थिति का तो आ जाएगा, किंतु चैतन्य में अज्ञान आश्रयत्व अज्ञानाधीन स्थिति का तो नहीं है, चित्त अविद्याशित्व तद अधीन स्थिति का तो रहा बात अज्ञान चैतन्य में आशित है चैतन्य अधीन स्थिति का ये तो ठीक है, किंतु चैतन्य अविद्याशित है अविद्या में आशित होगा चैतन्य जीव चैतन्य ऐसा नहीं, और अविद्याधीन स्थिति का जीव चैतन्य ये भी नहीं, जीव शुद्ध चैतन्य में आशित अविद्यावचन नहीं, न तो एवं अन्योन्य अधीनता क्षति यदि जीव अविद्या ने तदाधीन तदाशित तो दोनों में नहीं रहा, तदाधीन स्थिति का तो दोनों में नहीं रहा, तो दोनों में अन्योन्य अधीनता कैसी, जीव के अधीन अविद्या क्योंकि अविद्या जीव में आशित ये तो ठीक है, और अविद्या के अधीन जीव, क्योंकि अविद्या होने पर ही अविद्या प्रतिबिंबित होता है, अधीन होगा। इति कथम समान कालीन अवच्छेद्य अवच्छेद का भाव मात्र तद उपपत्ति सिद्धांत देता है। अन्याधीनता की क्षति नहीं, समान कालीन दो पदार्थ में, दो पदार्थ में व्याप्य व्यापक भाव आप नहीं हो, व्याप्य व्यापक भाव हो जाएगा तो अध्ययन हो जाएगा। यदा अविद्या तदा जीव अवश्यम जीव, अविद्या है तो अवश्य जीव है, अजीव है तो अवश्य अविद्या है, दोनों समान कारण हो अनादि समान कारण में व्याप्य व्यापक। यदा अविद्या तदा अवश्यम जीव, अविद्या है तो अवश्य जीव रहेगा, अजीव है तो अवश्य अविद्या रहेगी। इसे व्याप्य व्यापक भाव होकर के अवच्छेद्य अवच्छेद का भाव मात्र न उपाधि और उपहित, उपहित होता जीव अविद्या उपाधि, उपाधि उपहित भाव मात्र न अन्य अनुन्याधीनता हो जाएगी, अनुन्याधीनता हो जाएगी, उसकी आपत्ति में कहते नहीं। घट तदवचन आकाश और रिव, घट तदवचन आकाश, घट रहेगा आकाश में, किस आकाश में रहेगा, घटावचन आकाश में, घटावचन आकाश घट नहीं, घट स्थित नहीं है किंतु अधीन, घट अधीन है घटावचन आकाश, घटावचन आकाश अधीन घट, ये दोनों में अधीन हो गया, स्थिति नहीं ज्ञाति में नहीं। प्रमाण प्रमेय रिव, प्रमाण प्रमेय रिव, प्रमाण प्रमेय समान काल में प्रमाण जन ज्ञान विषय को प्रमेय कहेंगे और प्रमेय विषय के ज्ञान के साधन को प्रमाण कहेंगे। जो प्रमाण है वो भी प्रमेय हो जाता है, प्रमाण भी प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय होता है। प्रमाण और प्रमेय में प्रमाण जन्य ज्ञान विषय प्रमेय, प्रमेय विषय के ज्ञान जनक प्रमाण, ऐसे परस्पर सा अनुन्याधीनता है किंतु अनुन्याश्रय नहीं। तदुत्तम हाँ इव च के आगे विराम चाहिए, प्रमाण प्रमेय इव च विराम। तदुत्तम स्वयनैव कल्पिते देशे जन्मीयत्वद घटाधिकम तथा जीवाश्रया विद्याम मन्यते ज्ञान को विदा। यद्वत घटाधिकम स्वयनैव कल्पिते देशे जन्म, घटादि आकाश में है, किसी स्वयनैव कल्पित देश घट के द्वारा कल्पित देश में आकाश में घट है, घट आकाश में, किंतु किसी आकाश में घट के द्वारा कल्पित देश, आकाश का कोई देश अवयव नहीं मानते तो घट अवश्य न आकाश में घट है, तो घट स्वयनैव घटनैव कल्पित देश हो गया, आकाश निरवय है उसमें देश कल्पना करते, घट के द्वारा कल्पित देश ऐसे आकाश में घट रहा। इसी प्रकार जीवाश्रय अविद्या मन्यते ज्ञान कविता, अविद्या से कल्पित चैतन्य जीव चैतन्य में अविद्यासित है, ऐसे हो जाएगा। अवच्छिन्न अवच्छेद भाव होकर के उपाधि अविद्या उपहित जीव, और उपाधि तो उपाधि भेद से इसे हो जाएगा अनुन्याधीनता, किंतु अनुन्याश्रय दोष नहीं है। एतेन यदि उत्पत्ति ज्ञाति मात्र प्रतिबंधकत्वेन अनुन्यापेक्षताया अदोषत्वं तदा चैत्रमित्रादि अनुन्यारोहणादि आपत्ति विशेषेण निरस्तम्। उत्पत्ति ज्ञाति अनुन्याश्रय जो दोष हुआ, उत्पत्ति में प्रतिबंधक और ज्ञाति में प्रतिबंधकम्, उत्पत्ति ज्ञाति मात्र न प्रतिबंधक है, अन्योन्य अपेक्षाता अन्योन्य सापेक्ष होने पर भी, अन्योन्य सापेक्ष परस्पर सापेक्ष होने पर भी उत्पत्ति मात्र का ज्ञप्ति मात्र का प्रतिबंधक होगा तब तो दोष है, और अन्योन्य अपेक्षित हो गया, अन्योन्य सापेक्ष होने पर भी उत्पत्ति ज्ञाति का प्रतिबंधक यदि नहीं होगा तो दोष कोई नहीं, अदोष तो अन्य अपेक्षा अन्योन्य अपेक्षता दोष नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति ज्ञप्ति मात्र का प्रतिबंधक अन्योन्या से होगा, परस्पर सापेक्ष होने पर भी कोई दोष नहीं यदि मानेंगे। तथा चैत्र मैत्र आदि अन्य आरोह आपत्ति, चैत्र के गुरु मैत्र मैत्र बैठे, मैत्र के कारण में चैत्र बैठे, परस्पर आरोह आपत्ति इति निरस्तम। क्यों निरस्त हुआ, क्योंकि परस्परम आश्रयासी भाव से अनुविचारा, अविद्या अधीन जीव जीवाधीन अविद्या इतने मात्र से, अविद्या में आसित जीव जीव में आसित अविद्या ये दोनों नहीं, जीव में आसित अविद्या तो ठीक है, क्योंकि जीव अविद्या में आसित ऐसा नहीं मानते, आश्रय से भाव से अनुकारा था ये दुरस्त निरस्त हो गया। न तो ईश्वर जीव ही हो, ईश्वर भी कल्पित जीव भी कल्पित है, किसको द्वारा कल्पित, ईश्वर यदि ईश्वर के द्वारा कल्पित है, जीव जीव के द्वारा कल्पित होगा तो आत्मा से है। ईश्वर सिद्ध होने पर ईश्वर की कल्पना, जीव सिद्ध होने पर जीव कल्पना, स्वयने स्वस्थ कल्पित थे आत्मा से दोष। यदि ईश्वर जीव के द्वारा कल्पित मानेंगे, जीव ईश्वर के द्वारा कल्पित मानेंगे, आत्मा से तो दोष नहीं, किंतु अन्यास है। जीव से ईश्वर की कल्पना, ईश्वर से जीव की कल्पना, जीव पहले होते ईश्वर कल्पना, ईश्वर पहले तो फिर जीव कल्पना, तो जीव कल्पना कब होगी, ईश्वर पहले हो। और ईश्वर कल्पना कब होगी, जब जीव पहले हो, क्योंकि जीव के द्वारा कल्पित होगा तो अन्यास होगा। न तो शुद्धाचित कल्पिता तस्या अज्ञान अभाव, शुद्धचित कल्पना कहेंगे सिद्धांत कहेगा तो पूर्व खंडन करता है। शुद्ध चेतन कल्पना करने वाली, क्योंकि उसमें अज्ञान नहीं है, तो वही जीव और ईश्वर का कल्पना कर लेगा शुद्ध चेतन, ये ठीक नहीं। पूर्व जी कहता है जीव आशिता है अविद्या है, वो जीव से कल्प करते हैं ना, नहीं। हाँ, पूर्व जी कहता है शुद्ध चित्त कल्पिका, ये भी ठीक नहीं है। न तो शुद्धाचित कल्पिका, शुद्ध चैतन्य कल्पना करने वाले ये ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य अज्ञान अभाव है। पूर्व जी कहता है, पूर्व जी कहता है जब शुद्ध चैतन्य अज्ञान नहीं है, शुद्ध चैतन्य कल्पना कैसे करेंगे। ईश्वर जीव दोनों को कल्पना करने वाले कौन है, स्वयं कल्पित हो तो आत्मा से, परस्पर कल्पित हो तो अनन्या से। शुद्ध चैतन्य यदि कल्पना करे ईश्वर जीव दोनों को, तब तो कोई दोष तो नहीं है। ये शुद्ध चैतन्य कल्पना कैसे करेगा, और ज्ञान यदि रहेगा तो कल्पना करेगा, अशुद्ध चैतन्य आप अज्ञान नहीं मानते हो तो कल्पना तो बनेगा नहीं। इस यहाँ तक पूर्व विषय पर सिद्धांत कहता है चिन्ह वाक्य जीव आतीता है अविद्या है, वो जीव से कल्प करते हैं। जीव में आतीत जो अविद्या है, वो अविद्या ही जीव ईश्वर का कल्पक, जीव ईश्वर प्रति कल्पक, जीव ईश्वर प्रति कल्पकत्व कल्पना हेतुत्व कल्पना जनकत्व दृष्टुत्व बात तीन विकल्प क्या। यदि कल्पना हेतु कहेंगे तो ठीक है नहीं, क्योंकि दोनों कल्पना का हेतु हेतु नहीं है। जीव की कल्पना, जीव ईश्वर दोनों अनादिवन से कल्पना हेतु नहीं, कल्पना जनकत्व नहीं। दृष्टुत्व कहेंगे तो अविद्या वृत्ति रूप कल्पना प्रति अविद्या दोषतया हेतु होता है। अविद्या में अविद्या की वृत्ति रूप कल्पना के प्रति अविद्या ही दोष से हेतु हो जाएगा। और द्वितीय पक्ष जो कहा अविद्या कल्पना जनक तो इसे नहीं मानते, क्योंकि दोनों अनादि है, अनादि। तृतीय पक्ष में सप्रकाश है दृष्टा, सप्रकाश से चैतन्य अविद्या का प्रकाश करता है, किंतु अविद्या ही जो कहा माया च अविद्या च जीवे तो आभास न करोती, माया च अविद्या च स्वयमेव भवति, एक स्थिति जीव से दोनों को आभास से करती है अविद्या, और माया च अविद्या च स्वयमेव भवति, एक स्थिति कारण से जीवातीत अविद्या ही जीवे से कल्पक होने से एक तदि विकल्प जीव विकल्प का कोई अवकाश नहीं। तथा जीवा से अदोष अविद्या जीवाशित तो मानेंगे तो भी कोई दोष नहीं। वस्तुतः शुद्ध चेतना आश्रय माना तो वाचस्पति मित्र जीवाशित तो कहते हैं तो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि अविद्या का आश्रय जिसम हो जाएगा और शुद्ध ही नहीं रहा जीव हो जाएगा, ऐसा मान करके वाचस्पति कहते हैं। तो शुद्ध चैतन्य में तो है, किंतु शुद्ध जब अविद्या रह गई तो उसको शुद्ध कैसे कहेंगे, जीव कहेंगे करके जीव में अविद्या और विषय तो शुद्ध चेतन दोनों मत में, तो जीव आशित मानेंगे तो भी कोई दोष नहीं। अब यह अविद्या का विषय विवरण कार्यक्रम का अविद्या का विषय क्या है, हैं ब्रह्म शुद्ध चेतन, और वाचस्पति मिश्र के अनुसार दोनों विषय दोनों के मत में एक अविद्या विषय हो कि सुवचन। पूर्व पीछे ने न्याय मित्र का ने कहा था अविद्या विषय दुर्वचन, तो अविद्या का विषय सुवचन तथा है तीन मात्र में अविद्या विषय शुद्ध चैतन्य अविद्या का विषय, शुद्ध चैतन्य विषय का अविद्या से ही ये संसार अविद्या संसार जगत बनता है, शुद्ध चैतन्य अविद्या का विषय। तस्य अकल्पितत्वेन अन्योन्यास्यादि दोष अप्रशस्ति, शुद्ध चैतन्य यदि कल्पित होता तो पहले कल्पित होगा तो अविद्या का विषय, अविद्या होने पर कल्पित होगा, अविद्या होने से कल्पित और कल्पित होने से अविद्या विषय, तो इसे अनुन्यास दोष होता, किंतु तस्य अकल्पित कर्म शुद्ध चेतना कल्पित नहीं, तो शुद्ध चेतना अविद्या को पीछा नहीं करने से अनुन्यास आत्मा से आदि दोष की प्राप्ति नहीं। सब प्रकाश कर्म सब प्रकाश ही चिन्ह मात्र, सब प्रकाश होने से उसमें ही अविद्या है, क्योंकि अविद्या कहाँ मानेंगे, जो प्रकाश प्राप्त हो तो वह आवरण चाहिए, जो हटादि जड़ पदार्थ में जहाँ प्रकाश प्राप्त नहीं, अंधकार में आवरण का कोई कार्य नहीं, इसलिए जड़ में अज्ञान नहीं मानते हैं, चेतन है, तो रज्जो ज्ञान से सर्प बनता है कहते हैं। वस्तुतः रज्जो अवच्छिन्न अज्ञान, रज्जो अवच्छिन्न चैतन्य है अज्ञान, अज्ञान किसमें, रज्जो अवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान होता है। सप्रकाश न प्रसत्त प्रकाश तस्मिन आवरण कृत्य संभवात्, आवरण का कार्य सप्रकाश में ही संभव, जड़ में कोई संभव नहीं, जड़ का प्रकाश नहीं होता है। अप्रसत्त प्रकाश जिसका प्रकाश प्राप्त नहीं, वह आवरण का कोई कार्य नहीं, नान्यत नान्यत हो गया, चिन्ह मात्र में अविद्या विषय नान्यत, चिन्ह मात्र ही अविद्या का विषय, अन्य कोई नहीं, अन्य कौन, जो अन्य होगा तो अज्ञान कल्पित है, अज्ञान कल्पित अविद्या का विषय नहीं होगा, तस्य अज्ञान कल्पित तस्य अन्य से चिन्ह मात्र से बिना जितने सब अज्ञान कल्पित वो अज्ञान का विषय नहीं होगा। अप्रसत्त प्रकाश तत्व में आवरण कृत्य अभाव चिन्ह मात्र से भिन्न जो होगा वो स्वयं प्रकाश नहीं, प्रसत्त प्रकाश नहीं अप्रसत्त प्रकाश, जो प्रसत्त प्रकाश जिसका प्राप्त नहीं वो आवरण का कोई कार्य नहीं है, जिसका प्रकाश प्राप्त कोई दिखता है वो आवरण से उसको डाक दो, जो नहीं दिखता है उसमें आवरण करने कोई जरूरत नहीं, प्रकाश की प्रसृति हो तो आवरण का कार्य है, प्रकाश का अप्रसत्त प्रकाश है अज्ञान चिन्ह मात्र से भिन्न, उसमें आवरण का कोई कार्य नहीं होने से चिन्ह मात्र ही अज्ञान का विषय और कोई नहीं है। नमें किम आवरण कृत्य में आवरण कृत्य कहा, प्रसत्त प्रकाश स्व प्रकाश में आवरण का कार्य है, अन्यत्र आवरण कृत्य नहीं है, तो आवरण कृत्य क्या है, आवरण का कृत्य कार्य क्या है, प्रथम विकल्प सिद्ध प्रकाश लोप हुआ, ये प्रथम विकल्प हुआ, सिद्ध जो प्रकाश उसका लोप हो जाता है, प्रकाश पहले था उसमें आवरण हुआ सिद्ध प्रकाश का लोप हो जाता है, यही आवरण का कृत्य प्रथम विकल्प हुआ। द्वितीय विकल्प असिद्ध प्रकाश अनुत्पत्ति, आवरण होने से प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती, ये माने प्रकाश पहले सिद्ध नहीं था असिद्ध था, असिद्ध प्रकाश की उत्पत्ति होनी थी किंतु आवरण होने के कारण असिद्ध जो प्रकाश है उसकी अनुत्पत्ति द्वितीय विकल्प हुआ। प्रथम विकल्प है प्रकाश सिद्ध है उसका लोप हो जाना, द्वितीय प्रकाश नहीं था उसकी उत्पत्ति होनी थी किंतु उत्पत्ति नहीं अनुत्पत्ति, दो विकल्प हुआ। तृतीय स्वतः प्रकाश से विषय संबंध हुआ, सदरूप प्रकाश सद विद्यमान है किंतु आवरण होने से क्या होगा, विषय के साथ संबंध नहीं होगा, जैसे दीप है बीच में आवरण रख दिया तो बाहर घटपटा भी वस्तु के साथ संबंध नहीं होता है, विद्यमान से प्रकाश से विषय का संबंध ये आवरण का कार्य, आवरण होगा तो विषय के साथ प्रकाश का संबंध नहीं होता है, ये तृतीय विकल्प हुआ। चतुर्थ प्राकट्याख्य कार्य प्रतिबंध हुआ, प्राकट्य नाम का जो कार्य ज्ञान का कार्य घटपटा में प्राकट्य होता है स्रोत, वो कार्य का प्रतिबंध हो जाएगा आवरण आ गया तो। पंचम हो गया नास्ति न प्रकाशित व्यवहार हुआ, नास्ति न प्रकाशित व्यवहार आवरण होने से ऐसे व्यवहार होता है, चैतन्य में नास्ति न प्रकाशित व्यवहार शब्द प्रयोग होता है, ज्ञान ही होता है आवरण के कारण, ये मन सत्य हो गया। अस्ति प्रकाशित व्यवहार अभाव हुआ, नास्ति न प्रकाशित व्यवहार कहेंगे तो सुश्रुति में तो ऐसे शब्द प्रयोग व्यवहार नहीं होता है आवरण से, तो आसुश्रुति आदि में आवरण का अभाव हो जाएगा, मुक्ति अवस्था में ऐसे व्यवहार नहीं होता है तो आवरण नहीं, मुक्ति अवस्था में तो आवरण नहीं है किंतु सुश्रुति अवस्था में आवरण है किंतु नास्ति न प्रकाशित व्यवहार नहीं होता है, इसे स्पष्ट कर दिया। अस्थि प्रकाशित व्यवहार अभाव, अस्थि प्रकाशित व्यवहार का अभाव, अस्थि प्रकाशित व्यवहार का अभाव आवरण का कार्य, सुश्रुति में व्यवहार नहीं होता है तो आवरण है। नास्ति इत्यादि व्यवहार योग्य संभा, अस्थि प्रकाशित से व्यवहार अभाव आवरण का कार्य कहेंगे तो मुख्य काल में व्यवहार नहीं होता है तो वहाँ भी आवरण हो जाए, इसे कहते नास्ति इत्यादि व्यवहार योग्य संभा, नास्ति न प्रकाशित थी व्यवहार की योग्यता। सुश्रुते व्यवहार नहीं होने पर भी व्यवहार की योग्यता है, पर्यावरण का कार्य। अथवा अस्थि इत्यादि व्यवहार अयोग्यतम, अस्थि प्रकाशित थी व्यवहार की अयोग्यता, यह आसन आठ विकल्प क्या, आवरण का कार्य क्या है। इसके लिए प्रथम विकल्प क्या है, सिद्ध प्रकाश का लोप अथवा सिद्ध प्रकाश जनप्रति दो करेंगे नाद्य द्वितीय, प्रथम द्वितीय दोनों का निराकरण करते। सिद्ध प्रकाश यदि है स्वप्रकाश से स्वरूप प्रकाश से नित्य सिद्ध से न स्वरूप प्रकाश जो नित्य सिद्ध है उसका लोप कैसे होगा और उसकी अनुत्पत्ति क्या, यदि उसकी उत्पत्ति की प्रसृति हो तो अनुत्पत्ति रहेंगे, उसकी तो उत्पत्ति नहीं होती तो अनुत्पत्ति रूप दोष क्या है। स्वरूप प्रकाश नित्य सिद्ध होते तब लोप अनुत्पत्ति और असंभव, नित्य प्रकाश होने से उसका लोप नहीं हो सकता है और अनुत्पत्ति क्या उत्पत्ति हो तो अनुत्पत्ति रहेंगे, उत्पत्ति ही नहीं हो नित्य प्रकाश की उत्पत्ति होती क्या, तो अनुत्पत्ति रूप दोष कैसे होगा, अनुत्पत्ति दोनों का असंभव हो गया दोनों प्रथम विकल्प है। तद अन्य से स्वप्रकाश है तस्मिन अनपेक्षित तद अन्य से स्वप्रकाश है स्वप्रकाश चैतन्य तस्मिन स्वप्रकाश चैतन्य तद अन्य से अनपेक्षित स्वप्रकाश चैतन्य में अन्य की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रकाश की अनुत्पत्ति दो विकल्प क्या, सिद्ध प्रकाश का लोप और असिद्ध प्रकाश की अनुत्पत्ति अनुत्पत्ति, जो स्वयं प्रकाश चैतन्य उससे अन्य प्रकाश की अपेक्षा हो तो उसकी अनुत्पत्ति दोष कहेंगे अथवा लोप हो जाएगी। स्वयं प्रकाश है उसमें आवरण का कार्य स्वप्रकाश का लोप, स्वयं स्वप्रकाश नित्य होने से उसका लोप नहीं हो सकता है, उससे भिन्न कोई प्रकाश का लोप कहेंगे, उसे भिन्न आवरण का कार्य तो भिन्न प्रकाश की तो आवश्यकता नहीं। स्वप्रकाश चैतन्य अन्य से प्रकाश से अपेक्षा अस्थि, अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं, स्वप्रकाश है चैतन्य प्रकाशार्थम प्रकाश है तत् अन्य से अपेक्षा नहीं है, अन्य प्रकाश की अपेक्षा होती तो अन्य प्रकाश का लोप अन्य प्रकाश की अनुत्पत्ति रूप दोष कहते आवरण का कार्य, किंतु स्वयं प्रकाश में उसका प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होने से अन्य प्रकाश का लोप अथवा अनुत्पत्ति रूप दोष नहीं हो सकता है। तृतीय पक्ष कहेंगे न तृतीय तृतीय क्या है, हाँ स्वयं विद्यमान प्रकाश है उसका विषय संबंध ज्ञान से विषय संबंध ही का स्वभाव का, यदि प्रकाश ज्ञान है चैतन्य ज्ञान रूपे तो ज्ञान से विषय संबंध ही होगा एक स्वभाव का, और तुम्हारे मत में ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप है संबंधी की अपेक्षा नहीं है, तार्किक मत मानते ज्ञान है तो विषय संबंध होना चाहिए, यदि चैतन्य ज्ञान रूपे विषय संबंध होगा ही जरूर, विषय संबंध एक स्वभाव आवरण होने से विषय संबंध नहीं तो ज्ञान कैसे देगा, ज्ञान है तो विषय संबंध होना चाहिए, और तुम्हारे मत में स्वयं ज्ञान रूपे चैतन्य ज्ञान रूपे विषय संबंधी की अपेक्षा नहीं तो विषय संबंध नहीं हो तो क्या आपत्ति, आवरण क्या करेगा, आवरण करेगा विषय संबंध विषय असंबंध, प्रकाश का विद्यमान प्रकाश का विषय विषय असंबंध, तो यदि आप तो विषय संबंध मानते ही नहीं ज्ञान रूप स्वयं है तो विषय संबंध से ज्ञान होता है क्या, तो विषय का संबंध ही नहीं तो विषय संबंध नहीं तो क्या हो गया आवरण का, तृतीय कल्प गया ना कि चतुर्थ, चतुर्थ है प्राकट्या के कार्य प्रतिबंध ना भी जैसे तन्मति चैतन्य अतिरिक्त से तत्व चैतन्य शास्त्र से प्राकट्य नाम कुछ वस्तु नहीं मानते, चैतन्य ही है चैतन्य ही अतिरिक्त कोई प्राकट्य रूप घट आदि में ज्ञातता मानते हैं ये मीमांसा के लोग, ऐसे चैतन्य शास्त्र से कुछ नहीं मानते चैतन्य ही है अन्य कोई प्राकट्य प्रकाश ही नहीं, उसका लोप आवरण के द्वारा क्या होगा। ना कि पंचम नास्ति न प्रकाशित व्यवहार, नास्ति न प्रकाशित व्यवहार कहेंगे तो नास्ति न प्रकाशित व्यवहार सुश्रुत में नहीं होता है, सुश्रुत व्यवहार अभाव है ना अनावरण आता तब व्यवहार नहीं होता तो आवरण नहीं रहेगा ये आपत्ति आई, सुश्रुत में व्यवहार होता है ना नास्ति न प्रकाशित व्यवहार यदि कहेंगे आवरण का कार्य व्यवहार नहीं होता है तो आवरण नहीं है यह आपत्ति आई, सुश्रुति का यदि आवरण नहीं मानेंगे तो अज्ञान नहीं रहेगा तो आगे उत्थान नहीं होगा मुक्त मुक्ति हो जाएगी, ये पूर्व जिस विकल्प करके खंडन करता है। ना कि ष्ठ अस्थि प्रकाशित व्यवहार का अभाव, अस्थि प्रकाशित व्यवहार अभाव कहेंगे, सुश्रुति में व्यवहार का अभाव है तो आवरण है ना तो सत्य। व्यवहार क्या है? व्यवहार होता है अभिज्ञा, अभिवदन और अर्थक्रिया उपादान, चार प्रकार। अभिज्ञा ज्ञान है और अभिलक्षण कथन शब्द प्रयोग भी व्यवहार है, उपादान ग्रहण भी व्यवहार है, अर्थक्रिया भी व्यवहार है, प्रयोजन से भी इसी व्यवहार है। उन्हें से व्यवहार जो अभिज्ञान ज्ञान रूप कहेंगे, स्वरूप अभिज्ञान प्रदानी अपनी सतत व्यवहार यदि ज्ञान रूप के स्वरूप ज्ञान तो हमें चाहिए, आवरण रहेगा तो स्वरूप ज्ञान रहेगा ना नहीं, स्वरूप अभिज्ञान प्रदानी हो भी आवरण रहने पर सत्ता तो आवरण का कार्य नहीं होगा। और यदि व्यवहार वृत्ति रूप ज्ञान कहेंगे तो आवरण होने से वृत्ति रूप ज्ञान है, तो वृत्ति रूप ज्ञान तो मुख्य में भी नहीं है तो वहाँ भी आवरण वृत्ति रूप ज्ञान यदि व्यवहार कहेंगे तो व्यवहार नहीं होता है तो मुख्य में व्यवहार नहीं होता है तो नहीं। तो फिर क्या हुआ, ये सत्य पूछे ना, सप्तमी के अस्थि प्रकाशित व्यवहार अभाव, व्यवहार का अभाव आवरण, व्यवहार का अभाव आवरण कहे तो मुख्य में तो व्यवहार नहीं होता है तो आवरण आ जाएगा। वृत्ति रूप व्यवहार मुख्य में है क्या? नहीं तो व्यवहार का अभाव हो गया तो फिर क्या होगा, मुख्य कारण है आवरण है, आवरण सत्तापति या तो चाहिए। और अभिलक्षण रूप व्यवहार कहें शब्द प्रयोग रूप, शब्द प्रयोग रूप का अभाव तो मुख्य में भी है, अभिलक्षण रूप से मुख्य भी आवरण प्रसंग है तो मुख्य में व्यवहार नहीं होता है, नहीं होता तो आवरण है ये मानना पड़ेगा, व्यवहार का अभाव आवरण की तरह मानेंगे ना। कि सप्तमाष्टम सप्तम नास्ति इत्यादि व्यवहार योग्यत्म, अस्थि इत्यादि व्यवहार योग्यत्म, नास्ति इत्यादि व्यवहार योग्यत्म, व्यवहार की योग्यता, व्यवहार हो अथवा नहीं हो व्यवहार की योग्यता। और मुक्ति काल में व्यवहार नहीं होने पर भी व्यवहार की योग्यता है। अस्थि इत्यादि व्यवहार अयोग्य, अस्थि प्रकाशित व्यवहार की अयोग्यता, व्यवहार की अयोग्यता तो सिद्ध नहीं, अस्थि प्रकाशित व्यवहार की योग्यता नहीं है, ये करके सप्तम अष्टम कहा। तयोरपि आरोपित आवरण बिना युगा, पहले अस्थि प्रकाशित व्यवहार का अस्थि इत्यादि व्यवहार योग्यता, चैतन्य में अस्थि इत्यादि व्यवहार योग्यता आएगी, व्यवहार शुद्ध चैतन्य होता नहीं, व्यवहार की योग्यता आने के लिए अज्ञान चाहिए। अस्थि इत्यादि व्यवहार अयोग्यता, योग्यता अथवा अयोग्यता चैतन्य में आने के लिए अज्ञान चाहिए। तयो रपि आरोपित तयो योग्यता अयोग्यता, योग्यता कहो अयोग्यता कहो दोनों चैतन्य में आरोपित है। आवरण बिना आएगा तो आवरण के बिना योग्यता अयोग्यता दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए आवरण से ही ये योग्यता है, ये योग्यता का आवरण का कार्य कहेंगे, आवरण से योग्यता अयोग्यता और योग्यता अयोग्यता ही आवरण का कार्य ये सिद्धांत होगा। इति चेत न सिद्धांत उत्तर देता है, नास्ति न प्रकाशित व्यवहार एवं अभिज्ञादि साधारण, अस्थि प्रकाशित चेतद व्यवहार अभाव आवरण कृत्य। ये पंचम तत्व लिया, पंचमता नास्ति न प्रकाशित व्यवहार अभाव, षष्ठ अस्थि प्रकाशित व्यवहार अभाव, ये पंचम तत्व लिया। नास्ति न प्रकाशित व्यवहार, नास्ति न प्रकाशित ये व्यवहार आवरण का कार्य व्यवहार, नास्ति न प्रकाशित व्यवहार। अभिज्ञादि साधन वृत्ति ज्ञान अभिलापादि साधन, अभिज्ञान हो स्वरूप ज्ञान हो, अस्थि प्रकाशित चेत व्यवहार अभाव, व्यवहार अभाव सत्य पक्ष षष्ठ पक्ष आवरण का कृत्य। और आवरण जो यहाँ दिया है, आवरण का तद्योग्यता अज्ञान संबंध रूपा, आवरण का तो अज्ञान तद आवरण की योग्यता अज्ञान संबंध रूपे, अज्ञान संबंध रूप योग्यता सुश्रुत्यादि साधारणी आब्रह्म ज्ञान अवतिष्ठते, सुश्रुति काल में भी अज्ञान संबंध रूप आवरण है, आब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने तक आवरण है, अज्ञान संबंध है, चैतन्य के साथ अज्ञान संबंध कब से हुआ, अनादि है वो ब्रह्म ज्ञान होने तक रहता है। तेना सुश्रुति काले अनावरण कहेंगे ऐसा नहीं, सुश्रुति काल न अनावरण पूर्व पिछले ने कहा था, व्यवहार नहीं होता है सुश्रुति काल में तो अनावरण हो जाए, किंतु अज्ञान संबंध रूप योग्यता सुश्रुति काल में भी है अनावरण नहीं है। और मोक्ष काल में व्यवहार नहीं होता, अस्थि प्रकाशित व्यवहार नहीं हुआ तो आवरण आ जाएगा, यानी मोक्ष काल से अनावरण न आवरण, क्योंकि अज्ञान संबंध रूप आवरण मुख्य कारण है, अज्ञान संबंध आवरण नहीं तो अज्ञान संबंध रूप योग्यता ही है आवरण का अर्थ। तो योग्यता अज्ञान संबंध रूप जो सुश्रुति में है किन्तु मुख्य काल में नहीं, ऐसे सुश्रुति काल में अनावरण की आपत्ति नहीं, मुख्य काल में आवरण की आपत्ति नहीं। यदुक्तम अस्यापि आरोपितत्वेन आवरण सापेक्षतम इति योग्यत्व अयोग्यत्व जो कहा आरोपितत्वेन आवरण भी आरोपित है तो योग्यत्व अयोग्यत्व आरोपित होने के कारण आवरण सापेक्षतम आवरण सापेक्ष होगा यदि तन्न अज्ञान संबंध रूप से आवरण से अनादित्वेन चित्त प्रकाशत्वेन च उत्पत्तो ज्ञातो स्थित्वा स्थानपेक्षता अस्य आवरण से आरोपित ये अत्युत्पत्ति से आवरण होगा योग्यता नहीं। यदुतम जो योग्यता रूप आवरण है अस्य मतलब आवरण से, आवरण से भी आरोपित अज्ञान रूप आवरण चैतन्य में आरोपित है। आवरण जो आरोपित हुआ आरोपित होने के लिए चैतन्य का आवरण होना चाहिए। रज्जु में सर्व आरोपित होता है, कब होता है रज्जु अज्ञान से आवृत होने से, आवरण भी आरोपित होने से आवरण चैतन्य का आवरण होने पर ही उसमें आरोप होगा। तो आवरण सापेक्ष स्वयं आवरण भी आरोपित होने के कारण आवरण की अपेक्षा करेगा, श्वासोच्छ्वास को अपेक्षा करेगा आत्मा से तन्न। अज्ञान संबंध रूप से आवरण से अनादि होना, आवरण क्या है अज्ञान संबंध रूप, अज्ञान संबंध रूप अनादि है, अनादि है और प्रकाश किसके द्वारा चित्त प्रकाशित करें चिन्हिष्ठन उत्पत्तो ज्ञातो स्थितवा स्वानपेक्षत, उसकी उत्पत्ति होती अज्ञान संबंध की नहीं, और अज्ञान की ज्ञप्ति के लिए चित्त के द्वारा प्रकाशित है अज्ञान के द्वारा नहीं। अज्ञान संबंध रूप को प्रकाश चित्त के द्वारा ज्ञप्ति में भी स्व अपेक्षा नहीं, अस्तित्व के लिए आवरण स्थित होने के लिए स्व की अपेक्षा करेगा ऐसा नहीं, क्योंकि अनादि अनादि काल से आवरण है। अज्ञान आवरण क्या अज्ञान संबंध, चैतन्य के साथ अज्ञान का जो संबंध है उसकी स्थिति के लिए अज्ञान की आवश्यकता, अर्थात ज्ञान के लिए प्रकाश के लिए अज्ञान की आवश्यकता, उत्पत्ति के लिए नहीं, क्योंकि अनादि चिद रूप ज्ञप्ति कारण सापेक्ष नहीं है। अविद्या वृत्ति रूप जो है यद्यपि अविद्या सापेक्ष तो भी क्षति कर नहीं, क्योंकि अविद्या उपलक्षण नन अद्वितीयत्वादि विशिष्टे तथा व्यवहारेति अवस्थात्रेपि असंदिग्ध अभिपर्यस्तेन प्रकाशमान आत्मरूपे अभ्यासाधिष्ठाने सुखादि ज्ञान रूपे चिन्मात्रे तदभावेन तत्कल्पयोर् योग्यता योग्यतो अभाव इति चेतन। अद्वितीयत्वादि विशिष्टे तथा व्यवहारेति आत्मा का प्रकाश तो होता है अद्वितीयत्वेन प्रकाशन होता है, हम अद्वितीय आत्मा अद्वितीय से बंधन नहीं होता है। अद्वितीयत्वादि विशिष्ट में तथा व्यवहार आवरण का व्यवहार होगा, अद्वितीय ब्रह्म अस्थि प्रकाश से व्यवहार नहीं होता है, नास्ति न प्रकाश से व्यवहार होता है। अवस्थात्रय की असंदिग्ध अभिपर्यस्तत्व तीनों अवस्था में आत्मा में संदेह और भ्रांति नहीं, हम अस्मि अस्मि नवा संदेह नहीं होता है, नास्मि भ्रम नहीं होता है, इसलिए प्रकाशमान करते आत्मा प्रकाशमान आत्मरूपे अध्यास का अधिष्ठान आत्मस्वरूप जो प्रकाशमान प्रकाशमान, इसलिए तीन अवस्था में कभी संदेह विपर्य नहीं होता है। अद्वितीयत्व में संदेह होगा आत्मा अद्वितीय न वा, किंतु अहम अस्मि न वा नास्मि संदेह भ्रम नहीं होता है। सुखादि ज्ञान रूप चिन्मात्र जो सुखादि का ज्ञान सुख दुख का ज्ञान होता है चिन्मात्र है, चिन्मात्र में तद अभावेन आवरण अभावेन चिन्मात्र हमेशा ही प्रकाशमान, क्योंकि तीनों अवस्था में असंदिग्ध अभिपर्य से संदेह अभिपर्य नहीं होता है। चिन्ह मात्र में सुखादि का जो ज्ञान होते अभ्यास का अधिष्ठान है जो स्वयं प्रकाश है उसमें आवरण है ही तद अभावेन, यदि आवरण नहीं रहा तत्कल्पय योग्यता अभाव तो अज्ञान आवरण से कल्पित जो योग्यता अयोग्यता ये दोनों भी शुद्ध चैतन्य नहीं रहे। अज्ञान हो तो अज्ञान से कल्पित योग्यता अज्ञता मानेगी, शुद्ध चैतन्य में आवरण नहीं, क्योंकि शुद्ध चैतन्य में आवरण होता तो उसमें कोई संदेह भ्रम होना चाहिए। हाँ अद्वितीयत्व संदेह व्यवहार होता है आवरण मानेगी, आत्मा में अद्वितीय आत्मा है नहीं है, संदेह विपर्य होता है उसमें आवरना है व्यवहार मानेंगे। तो भी शुद्ध चैतन्य जो असंध अवस्थात्र में संदिग्ध नहीं, भ्रांति का विषय नहीं होता है, प्रकाशमान है, अध्यास का अधिष्ठान चिन्ह मात्र में आवरण नहीं रहने से आवरण के द्वारा कल्पित योग्यता है तो दोनों नहीं होगा। तो योग्यता है तो पक्ष को लेकर के कैसे आवरण कृत्य करते हैं चीजें तो न शुद्ध रूपया चित्त प्रकाशमान से भी शुद्ध चैतन्य तो प्रकाशमान है, किंतु शुद्ध चैतन्य का चिद रूप से अस्मि रूप से प्रकाशमान होने पर भी तस्व परिपूर्णाद्या कारण प्रकाशमान होता है। प्रकाशमान है हम अस्मि कि न परिपूर्ण अस्मि इस विषय प्रकाशमान है तस्व ज्ञान होता है परिपूर्णाद्या कारण परिपूर्ण आनंद रूप से प्रकाशमान नहीं होता है अप्रकाशमान होता है। तदर्थम तस्व आवरण कल्पना से इसलिए शुद्ध चैतन्य भी आवरण मानना पड़ेगा परिपूर्ण कारण अप्रकाशमान तद आवरण कल्पना करेंगे। परिपूर्णाद्याकार से मुख्य दशा अनुभूतत्व है ना शुद्ध चिन्ह मात्र का परिपूर्णाद्याकार जो आवरण परिपूर्णाकार मुख्य दशा अनुभूत है ना मुख्य में आत्मा परिपूर्ण है परिपूर्ण मुख्य दशा अनुभूत जो मुख्य कारण रहता है उसमें ही आवरण मानना पड़ेगा। मुख्य कारण शुद्ध चिन्ह मात्र है परिपूर्णाकार ऐसे शुद्ध चिन्ह मात्र है परिपूर्णाद्याकार शुद्ध चिन्ह मात्र उसमें आवरण क्योंकि परिपूर्णाकार ना प्रकाशमान नहीं होता है। अपरिपूर्णाकार कौन है शुद्ध चिन्ह मात्र है अन्य है शुद्ध क्योंकि मुख्य दशा में रहता है चिन्ह मात्र ही उसमें आवरण है इसलिए परिपूर्णाद्याकार आवरण है चिन्ह मात्र अहम अस्मि से संदेह नहीं होने पर भी परिपूर्ण हूँ ऐसा निश्चय नहीं होने से आवरण मानना पड़ेगा। इसे शुद्ध चैतन्य में आवरण है आवरण होने से आवरण कार्य आवरण कृत्य योग्यता युद्ध संभव है न तो निर्विभाग चित्त कथम एवं घटते वाक्यम निर्विभाग चैतन्य है परिपूर्ण रूप पुनः पुनः भेद तो उसमें है नहीं तो उसमें फिर आवरण कैसे आएगा कथम घटते वाक्य आवरण महिमन एवं परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाशित व्यवहार अस्थि प्रकाशित व्यवहार प्रतिबंधस्य अध्यास अधिष्ठान उत्पादना प्रकाशमान अभिवृद्धा एक आवरण है और प्रकाशमानता दोनों कैसे होगा आवरण के महिमा अनुभव से ही परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाशित व्यवहार होता है अनुभव होता है ना नहीं परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाशित दिखता नहीं परिपूर्ण के नाम अस्मि ऐसा नहीं होता है आवरण के कारण ही अनुभव सामर्थ्य से परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाशित व्यवहार होता है। अस्थि प्रकाशित व्यवहार प्रतिबंध व्यवहार का अभाव परिपूर्ण ब्रह्म हे प्रकाशित ऐसे व्यवहार नहीं होता है किसके कारण आवरण के कारण और फिर स्वप्रकाश कैसे होगा अध्यास अधिष्ठान आदिना प्रकाश मानता अध्यास अधिष्ठान न आत्मा प्रकाश माने और आवरण के सामर्थ्य से ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाशित व्यवहार भी है अस्थि प्रकाशित व्यवहार भावी इसे निर्विभाग चैतन्य होने पर भी उसमें पूर्ण रूप से भान नहीं होता है और प्रकाशना नहीं होता है पूर्ण रूप से तो एक चैतन्य पूर्णापूर्ण भेद है क्या भेद नहीं भेद नहीं तो पूर्णत्व में व्यवहार नहीं होता है आवरण है और सद्रूप से और प्रकाशमान से प्रकाशमान होता है चैतन्य से ये दोनों कैसे बनेगा उसमें तो कोई भाग नहीं निर्भाग चैतन्य दो कैसे बनेगा तो आवरण के सामर्थ्य से अनुभव से परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाशित व्यवहार होता है अस्थि प्रकाशित व्यवहार का अभाव भी हुआ किंतु अभ्यास का अधिष्ठान से न प्रकाशमान होता है तो अविरुद्धा विरुद्ध नहीं है प्रकाशमान है कि शुद्धात्मनि अज्ञान तदभाव विषय को उक्त व्यवहार दोनों भी हो सकता है क्योंकि चरम वृत्ति ही अज्ञान का विरोधी अज्ञान का विरोधी कौन है चरम ब्रह्माकार वृत्ति वो विरोधी चित्त प्रकाश रूप उसका विरोध नहीं होने से इसमें क्या होते चित्त प्रकाश रहने पर प्रकाशमान भी है और वो अज्ञान विरोध है प्रकाशमानता भी है और अज्ञान भी है क्यों जो शुद्ध चैतन्य है वो अज्ञान का विरोधी नहीं पहले आ गया लघु चंद्र का टीका में दिया है ये दिया प्रकाशमान भी शुद्धात्मनि अज्ञान तद अभाव विषय का व्यवहार हो सकता है व्यवहार भाव और अभाव नास्ति न प्रकाशे अस्थि प्रकाशते ऐसे व्यवहार का अभाव नास्ति न प्रकाशे व्यवहार दोनों हो सकता है क्योंकि अज्ञान के कारण अज्ञान का नाश शुद्ध प्रकाश नहीं होता, चरम बुद्धि से अज्ञान ज्ञान विरोधी, किसी प्रकार तो अज्ञान का विरुद्ध नहीं, इसलिए अज्ञान होने के कारण अस्थि प्रकाश से व्यवहार का अभाव, नास्ति न प्रकाश से व्यवहार, ये दोनों होते हैं और प्रकाशमानता भी है। अज्ञान काल में आत्मा अस्थि ऐसे व्यवहार होता है, व्यवहार तो कैसे होता है, अज्ञान काल में आत्मा अस्थि व्यवहार कैसे होता है, विशिष्ट आत्मा को लेकर के, अंतकरण विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट आत्मा को लेकर के आत्मा अस्थि व्यवहार होता है। तो अज्ञान काल में विशिष्ट आत्मा को लेकर के व्यवहार होता है और अज्ञान से परिपूर्ण आत्मा अस्थि प्रकाश से व्यवहार नहीं होता है, नास्ति न प्रकाश से व्यवहार होता है अज्ञान के कारण। जो अज्ञान शुद्ध चैतन्य का विरोध नहीं, जो कि चरम वृत्ति से निवर्त है। ओ